czy niebo będzie błękitne, o tym w Trójce za 5 minut. Trójka Polskie Radio, wtorek, 10 marca, minęła piąta. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd. Rosną ceny paliw. Donald Trump ostrzega Iran przed dalszą blokadą cieśniny Ormuz. Szefowa Komisji Europejskiej zapewnia Ukrainę o wsparciu bez względu na wydarzenia na świecie. Krystyna Janda, laureatką Orła w kategorii osiągnięcia życia. Prezydent Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone uderzą w Iran 20 razy mocniej, jeśli Teheran zatrzyma przepływ ropy przez cieśninę Ormuz. Dodatkowo rozniesiemy łatwe do zniszczenia cele, co sprawi, że Iran praktycznie nie będzie w stanie odbudować się jako naród. Śmierć, ogień i furia ich ogarną, ale mam nadzieję i modlę się, by tak się nie stało, czytamy we wpisie amerykańskiego prezydenta. Od zeszłego tygodnia ceny na stacjach paliw wzrosły o kilkadziesiąt groszy na litrze. Wzrost niewątpliwie przełoży się na wyższą cenę towarów i usług, mówi analityk Dawid Czopek. Teoretycznie same paliwa, czy też transport, to jest około 10% koszyka inflacyjnego, ale dobrze wiemy, że wzrost cen paliw przekłada się także na inne kategorie, chociażby te związane z żywnością. Prace polowe wymagają sporej ilości paliw. Premier Tusk zapewnił wczoraj, że w Polsce są rezerwy paliwa. Komisja Europejska zapewnia Ukrainę o wsparciu bez względu na wydarzenia w świecie. Deklarację złożyła szefowa komisji Ursula von der Leyen na dorocznej konferencji unijnych ambasadorów. To komentarz do pojawiających się ostatnio obaw, że wybuch konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie odciągnie uwagę od wojny, którą Rosja rozpętała w Ukrainie. Wszyscy chcemy, by ten horror i rozlew krwi się skończyły i nikt nie pragnie pokoju bardziej niż naród ukraiński, ale wojna musi się skończyć w sposób, który nie zasieje ziaren pod przyszły konflikt. Mogę zapewnić, że dotrzymamy naszych zobowiązań, ponieważ stawką jest nasza wiarygodność, a co ważniejsze, nasze bezpieczeństwo. Przewodnicząca komisji zapewniła, że Unia znajdzie sposób na udzielenie pożyczki Ukrainie w wysokości 90 miliardów euro na najbliższe 2 lata. Przekazanie pieniędzy blokują Węgry. Komentując te problemy, von der Leyen zasugerowała konieczność zmian w systemie podejmowania decyzji w sprawach zagranicznych. To oznaczałoby odejście od jednomyślności. Od 4 do 8% dziewczynek w wieku szkolnym dotyka ubóstwo menstruacyjne, czyli ograniczony dostęp do środków higienicznych. Fundacja Akcja Menstruacja opublikowała wyniki raportu na ten temat, który został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Paula Wasiluk podkreśla, że fundacja postuluje wpisanie takich środków higienicznych na listę bezpłatnych w szkole, podobnie jak mydło, ciepła woda czy papier toaletowy. Zwłaszcza w pierwszych latach menstruowania ta miesiączka może pojawić się trochę znienacka, może być nieregularna i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby szkoły zapewniały komfortowe warunki nauki i rozwoju dla wszystkich osób i żeby też pamiętać, że dzieci w szkole spędzają masę czasu i często nie mogą z niej nawet wyjść, żeby pójść na przykład do sklepu i kupić sobie te środki menstruacyjne, kiedy okres je zaskoczy. W badaniu na potrzeby raportu wzięło udział 600 szkół. Wyniki z raportu zostały przekazane Ministerstwu Edukacji Narodowej. Krystyna Janda została laureatką Orła w kategorii osiągnięcia życia. Aktorka odebrała wyróżnienie podczas gali odbywającej się w Teatrze Polskim w Warszawie. Krystyna Janda mówiła, że sztuka jest dla niej wszystkim. Niech mi wolno będzie powtórzyć za wielką Kallas, którą grałam długo w teatrze. Życie bez sztuki nie ma sensu. Nie ma sensu. Sztuka to piękno, emocje, czasem krzyk protestu, często opowieść ludzkiej bliskości i zrozumieniu. To wzruszenie, czułość, oskarżenie, śmiech, zamyślenie, to uświadomienie, to nauka człowieczeństwa. Orła za najlepszy film dostał Dom Dobry w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Spadający meteoryt przestraszył mieszkańców Niemiec. Płonące obiekty na niebie widoczne były nad kilkoma landami zachodniej części kraju. Jeden z odłamków obiektu z kosmosu przebił dach w domu w Koblencji na zachodzie kraju. Dziura w dachu ma średnicę piłki nożnej. Nadpalona została podłoga sypialni. Ludzie nie ucierpieli, bo mieszkańcy budynku byli w innym pokoju. Policja odebrała te zgłoszenia o drobnych uszkodzeniach budynków w miejscowości Hunsrück i w górach Eiffel. Przelot tajemniczych obiektów w niedzielny wieczór zaniepokojeni mieszkańcy zgłaszali służbom w kilku landach. W dolnosaksońskim Stade po informacji o upadku dużego obiektu do akcji poszukiwawczej wysłano m.in. śmigłowiec. Pojawiła się nawet teoria, że ogniste kule na niebie to atak dronów. Sprawę wyjaśniło znalezienie śladów meteorytu. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kosmiczna ta Bundesliga w Niemczech. Więcej na ten temat, proszę Państwa, u nas po szóstej. Zapraszamy do trójki. Teraz o pogodzie. Deszcz ma się dzisiaj pojawić, ale tylko w Poznaniu, w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Poza tym sucho, słonecznie i ciepło, a niebo błękitne. Temperatura maksymalna od 12 stopni w Gdańsku do 15 w Szczecinie, w Warszawie 14, wiatr słaby, biometr korzystny, ciśnienie wysokie, 1021 hektopaskali w południe w stolicy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5:06, oświecenie, starter w Trójce. Mamy dzisiaj dzień faceta. Męskość ponoć to wymieszane we właściwych proporcjach klasa i szaleństwo. Okazywanie emocji też jest ważne. O emocjach w świecie facetów więcej około 7:40. Tymczasem ci, którzy twierdzą między innymi, że niektóre rzeczy stają się lepsze z wiekiem, na przykład my, i że się nie starzeją, tylko ewoluują, to The Rolling Stones. A w tekście także o tym, że dorośli faceci jednak płaczą. Start Me Up w programie Trzecim Polskiego Radia. Rozruch do szóstej gwarantują klasa. Grażyna Oczkowska, no i trochę szaleństwa. Michał Żołądkowski, oczywiście we właściwych proporcjach. Dzień dobry. You have to stop me up. I never stop, never stop. 10 minut po piątej, Trójka, Polskie Radio, Coś mi świta. W dniu faceta babę zesłał Bóg. Jak swego czasu śpiewała to Renata Przemyk. Jej piosenka jest dzisiaj piosenką dnia w Trójce. Biegnę to tytuł w ciągu dnia z pewnością kilka razy. A skoro to wtorek, przypominamy także, że to dzisiaj o godzinie 10.30 audycja Biegam, bo lubię. Pogoda akurat będzie sprzyjać, jak słyszeliśmy, więc może o tej porze to jeszcze truchtem, ale w ciągu dnia będzie okazja też tak trochę sprintem. Tak czy owak, sprawniej w życiu na dłuższą metę to zdecydowanie z programem Trzecim Polskiego Radia. Muszę ci powiedzieć, że już nie chcę leżeć. Mam już dosyć spania, kołdrą przykrywania wszystkiego, co nam się nie mieści. W zaciśniętej pięści, pełnych już kieszeniach, wzorów odpuszczenia. Coś mi świta w Trójce, to faktycznie, jak śpiewała, dość już tego spania. 15,5 minuty po piątej. Imieniny dziś Cypriana, Makarego i Aleksandra, a tutaj u nas Jeremy w roli głównej. Przez ponad 5 minut zaglądamy do kalendarium muzycznego i okazuje się, że Jeff Ament kończy dzisiaj 63 lata, Mother Love Bone, Temple of the Dog, Pearl Jam, a także warto przypomnieć, że również zespół Three Fish, basista. Proszę Państwa, to jego muzyka. Zaglądamy na ten legendarny album Ten. On to skomponował, tekst Eddie Vedder, czyli w Trójce teraz Pearl Jam. No! gdyby nie pojawił się ten utwór, to syn Pawła Małoszyńskiego nie miałby na imię Jeremiasz. 21 minut po piątej, a inny aktor, czyli Piotrek Głowacki, na stronie Trójki twierdzi, że teraz jest fantastyczny czas dla teatru. Dlaczego? Proszę Państwa, w wolnej chwili warto zajrzeć i przeczytać. Eddie Vedder śpiewał, to teraz Eddie też, ale już Brickell, prywatnie żona Paula Simona. Swoją drogą ciekawe, czy często mają w domu takie chwile pod hasłem Sound of Silence. Eddie to dzisiaj właśnie kończy 60 lat. Circle, urocza piosenka, a tak w kółko można słuchać. 24 minuty po piątej, trójka, coś mi świta w dniu mężczyzn. Nic, tylko prawdziwe męstwo dzisiaj obejrzeć. A który film podbił, zdominował Orły? O tym też na naszej stronie, tutaj zawsze kulturalnie się polecamy. Proszę Państwa, z serwisem również za 6 minut, tak w pigułce, o tym, co na wstępie dnia warto wiedzieć. Na razie, skoro Dzień Mężczyzn, no to z męskiego grania, teraz w trójce, Polar. Na jawie sen, losu dar jak zawsze, wszędzie bez. i ze wszechmiar kocham cię pola. Jedna droga, droga mi droga znana, troż nie ma co wchodzę w to po kolana. Do lata bez udawania udana, bez łez i żalu, bólu, gniewu, pretens i swa. Kocham cię, kocham cię, opola. Ty się co, stoja ma standard fanfar. Kocham cię, kocham cię i wierzę w nas każdym porem, każdą zwiar. Jeden świat, jedna moc uczucia, charyzmat ożywczy, miłosny, fal bez miar, kocham się pola. Jedna droga, droga mi droga znana, któż nie ma co wchodzę w to po kolana. Do lata bez udawania udana, bez łez i żalu, bólu, gniewu, pretensji, swa. Kocham cię, kocham cię, opola, a ty się zbój, sola ma karma radar. Kocham cię, kocham cię i wierzę w nas każdym porem, każdą zwiar. Opola, a autopromocja. W Moskwie pojawi się muzeum poświęcone ludobójstwu narodu radzieckiego. Zastąpi ono Muzeum Gułagu. Tak właśnie wygląda nowa wizja historii promowana przez Kreml. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Bartłomiejem Gajosem, autorem książki Historia, która zabija. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Ale się dopasowaliśmy oboje w nowych fryzurach. Patrz, Aga ma jednak fajniejszą i ma też serwis. Agnieszka Drozd, serwuj. Od 1 marca, czyli od rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie, w region udało się 736 osób, w tym 15 dzieci, poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski i dodał: mam nadzieję, że nie będą domagać się ewakuacji na koszt podatnika. Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. Teheran przystąpił do kontrataku, w wyniku czego wiele linii lotniczych anulowało swoje loty w regionie. Polski MSZ od dłuższego czasu ostrzegał przed wyjazdami na Bliski Wschód. Dotąd do Polski z regionu wróciło ponad 8 tysięcy osób. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że każdy kraj, który wydali ze swojego terytorium ambasadorów Izraela i USA, dostanie pełne prawo i swobodę przepływu przez cieśninę Ormus, podał Reuters za irańskimi mediami. Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do wstrzymania transportu morskiego z Zatoki Perskiej, głównie ropy naftowej i gazu LNG. Szlak prowadzi przez cieśninę Ormus, którą przed wybuchem wojny przepływało około 1/5 światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego. Rewolucja na rynku papierosów. Rząd zajmie się dziś projektem nowelizacji ustawy nikotynowej. Projekt przewiduje m.in. zakaz wprowadzenia do obrotu jednorazowych papierosów elektronicznych. Chodzi zarówno o urządzenia zawierające nikotynę, jak i te beznikotynowe. Projekt przewiduje też zmiany dotyczące tzw. woreczków nikotynowych. W sprzedaży będą mogły pozostać wyłącznie produkty o smaku tytoniowym. Znikną zaś z półek woreczki smakowe. Na więcej informacji w serwisie o 6. Było o woreczkach, a pewien pełen wór informacji to u nas dokładnie za 28 minut, no i serwis w całości. Teraz o pogodzie. Też krótko. Będzie słonecznie. Jeżeli będzie padać, to tylko chwilami w Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu nadal ciepło. Co cieszy, od 12 stopni w Gdańsku do 15 w Szczecinie. Coś mi świta. Jak do tematu jedzenia podchodzi Keanu Reeves? Jaki ma przekaz, jeżeli chodzi o życie? To na ten temat na pewno w najbliższych minutach w programie trzecim Polskiego Radia. To jednak, proszę Państwa, nie Matrix. To jest jednak prawdziwe życie. Nowy dzień, nowe nadzieje, wyzwania, pragnienia. Będziemy wspierać, by z taką pozytywną energią do tego dochodzić i to osiągać. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Last time I here sit next to me. We can see when things go naturally. Ależ to fajnie podkręcona. Dzień dobry. Już tylko 23 minuty do 6. Trójka, coś mi świta. Czas u nas na przerwę śniadaniową. Keanu Reeves, gdy jest w trakcie przygotowań do filmów, na przykład do serii Johnny Wick, to zazwyczaj spożywa kurczaki, ryż i warzywa. Publicznie jednak wyznaje, że kocha fast foody. Często widywany jest z hamburgerem w ustach. Na śniadanie uwielbia akurat kanapkę z masłem orzechowym i miodem. Lubi sobie wypić kawę w samotności. Proszę Państwa, ale muzycznie Keanu to też jest aktywny. Nowa płyta 29 maja okazuje się, czyli już całkiem niedługo, i też będzie trasa koncertowa. Więcej na ten temat na naszej stronie. I on też teraz u nas na antenie, na basie w Dogstar. Minut do 6, trójka, coś mi świta. W dniu faceta Keanu Reeves przypomina również płci pięknej, że, cytuję, nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie, biegaj w słońcu, skacz do morza, mów prawdę, która kryje się w twoim sercu, pozwól sobie być głupi, bądź przyjacielski, bądź zabawny. Nie masz przecież nic innego i nie ma czasu na nic innego w życiu. W Matrixie warto przypomnieć, że Keanu Reeves jako Neo przemieszczał się przez telefon, a tutaj okazuje się, że pierwsze połączenie zostało wykonane, to telefoniczne, 10 marca w 1876 roku. My tymczasem wybieramy jakże przyjemny numer razem z Wycliffe'em Jeanem i Mary J. Blige. Ten numer to 911. Yo, what up, this Wyclef with Mary J. girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low. Pull your girl up next to you, I want you to sing. If Steph comes for me tonight, girl, I want you to know that I loved you. And no matter how tough I would have been, only to you I would reveal my tears. So tell the police I ain't home tonight. Messing around with you is gonna give me life. But when I look into your eyes, man, you're worth that sacrifice. Love that my mom used to warn me about, man, I'm in trouble, I'm in real big trouble. If this is the kind of love that the old folks used to warn me about, man, I'm in trouble, I'm in real big trouble. I need y'all to do me a favor. Someone please call 911. Pick up the phone, yo. Tell them I just been shot down. And the bullets in my heart, and it's piercing through my soul. I'm losing blood, y'all. Feel my body getting cold. Someone please call 911. Pick up the phone, y'all. The alleged assailant is 5'1". Breath I'll fight to take. It's as hard as these four walls I wanna break. I told the cops you wasn't here tonight. Messing around with me is gonna get you tired. Oh yeah, yeah. That the old folks used to warn me about. Every day, every night, yeah. I'm in trouble. I'm in real big trouble. I'm in real big trouble. You got anything to say, girl? Someone please call 911. Yeah, yeah. Pick up the phone, yo. Tell them I just got shot down. Tell them I just got shot down. And it's piercing through my soul. I'm losing blood, yo. Feel my body getting cold. Nine-one-one, cyfry, liczby. Dzisiaj o 8.13 do tematu podejdziemy ekonomicznie. Renata Grochal, Save Zero, tematem wiodącym. Co sądzi na ten temat Leszek Balcerowicz? Odpowiedzi, mam nadzieję, bez uników. Mamy taką nadzieję w Trójce, przypominam, po 8.00. Tymczasem pierwiastek z 3, czyli na pewno nie zero, co? 1.73 akurat. Chciałam być ikoną. 11 minut do 6, Trójka Polskie Radio. Niezmiennie coś mi świta wieczorem w Trójce. Też bardzo ważne info. Po 19 w rotacji OFF Festival, no i Katowice, wiadomo, Dolina Trzech Stawów. Artur Rojek u nas powie, kto jeszcze wystąpi. Był Dzień Kobiet, to dzisiaj Płeć Piękna zostanie odsłonięta, zaprezentowana. W Trójce o tym, co będzie i po 19, i teraz. Artur Rojek. Daruj sobie, nie masz szans. Zmieniam zdanie, będzie tak, nie inaczej niż jak chcę. Mam na myśli ciebie, lepiej więc trzymaj dystans i dziel na dwa. Do 6, Trójka Polskie Radio, Artur Rojek. To co będzie, to też ciekawe, jak to będzie w Nepalu. Rap stał się tutaj bardzo popularny. Trochę abstrakcyjnie to brzmi, nepalski rap. Niejaki Balen może zostać premierem Nepalu. Czyli można powiedzieć, że to taki rap na wysokim poziomie, wszak to przecież Himalaje. Więcej na ten temat u nas o 6.20. Just to hear you say,